رزانغو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهل العلم وجماهيري نولي وتولية أكما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ونسم وتعاونوا على البر. البر هو فعل الخيرات والتقوى هو ترك المنكرات. Jambo la kusaidiana katika wema ni kusaidiana katika njia yoyote kutenda mema na yaridhia Allah. Na albirru wattaqwa ni kalimatani idha ijtamaata iftarakata wa idha iftarakata ijtamaata, ni maneno mawili ambayo yakiungana maana zinakuwa tofauti, na yakiwa mbalimbali basi kila neno linakuwa na maana yale zake. Albirru ndani yake kuna njia kutenda mema, kuna njia kuacha makatazo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن الله عز وجل قد جعل من سننه تبارك وتعالى أنه قد جعل تفاوتا وتباينا بين الناس، فمنهم أغنياء ومنهم فقراء، فمنهم رجال ومنهم نساء، فمنهم علماء ومنهم طلبة العلم، ومنهم من هو عام أو عامي. Ndugu zangu katika imani, tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sunna nyingi. Allah azza wa jalla ana namna nyingi. Miongoni mwa namna na mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kujalia tofauti kubwa baina ya watu. Ikawa katika watu wapo ambao ni matajiri, na katika watu wakawepo ambao ni fukara, na katika watu Allah kajalia wakawemo wanaume, na Allah kajalia katika binadamu wakawemo wanawake. Kadhalika Allah azza wa jalla kajalia katika binadamu wakawemo ulama arrabbaniyin, na Allah kakadiria wakawemo talabatul ilmi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kajalia pia yuko mtu ammi wa kawaida na hali mbalimbali katika yale yanayoonyesha at-tabayun wa at-tafawut fi ma baina an-nas wa baina ibadillahi azza wa jalla, katika yale yanayojalia au yanayoonyesha tofauti zilizoko kati ya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali hizi ambazo Allah amejalia, ikaona miongoni mwao kadhalika al-qawi wal-dha'if, kuna rajul anakuwa ni qawiyun na mwingine anakuwa ni dha'if. Faminhum mu'minun wa kafirun hakadha, pia wapo waumini na wapo makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hali zote. Wa minhum man huwa sunniyun wa minhum man huwa mubtadi'un, pia wapo watu wa sunna na wapo watu wa bid'a. Almuhimu watu wanatofautiana, na tofauti hizi zinaweza zikapatikana katika familia, zinaweza zikapatikana katika mtaa, zinaweza zikawa tofauti za watu katika chuo fulani au shule fulani. Watu wanatofautiana kwa namna mbalimbali. Hii ni katika mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah azza wa jal, ambaye yeye ndiye anayesema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, tambua anajua Allah aliyeumba, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi wa mambo yote, ndiye mwenye habari za mambo yote, habari mpaka za ndani. Allah anajua hali na kaifia ya viumbe wake. Kwa vile Allah amekadiria watu kuwa katika hali hizi na tofauti za namna hii, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia jambo ambalo litakuwa ni sababu ya watu kushikana wao kwa wao. Faja'ala Allahu azza wa jal amra ta'awuni bil ma'ruf au 'ala al ma'ruf, waja'ala Allahu azza wa jal wa amara hadha wa raghaba fihi, akaliamrisha hili Allah na akaragabisha ndani yake Allah. Wadaa ilayhi azza wa jal, na Allah kalingania watu wawe katika jambo hili. Liyuqawi al-la'if au al-qawiy al-la'if, ili yule ambaye ana nguvu aweze kumtia nguvu ambaye ni dhaifu. Waliyahdi ar-rajulu al-mar'a, na ili mwanamume aweze kumongoza mwanamke. Waliyu'in al-ghani al-faqir kadhalika, ili tajiri aweze kumsaidia fakiri. Na hali zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala akazikadiria baina ya wanadamu. Waliyuallima al-alimu al-jahila, na ili alimu aweze kumfundisha mjinga. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria hali hizi zote, na akamrisha juu ya jambo la al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar wat-ta'awun 'ala hadha aw fi hadha. Yaqulu Allah 'azza wa jalla wata'awanu 'ala al-birri wat-taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل الله عز وجل للمعين على غيره أجرا. الله كجالي يولى من يكون سيدي من ذاك كتك جامل خير نجامل ويما نبت وجيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. نتوما صلى الله عليه وسلم كسيما من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أتكام سيدية ما أنداليزي يولا نين جهاد كتكنجي يا الله نين سبيك متجان جهاد. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ناتكام سيدية كباكنا كتوزا نيوم بيا ليتوكا كوند جهاد akasimamia familia yake na yale waliobakia maadamu aliyetoka ni mujahid, kadhalika huyu anahesabika kuwa yeye pia amepigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ajru at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, hii ni katika yale yanayoonyesha ujira wa kusaidiana katika wema na kumcha Allah. Wa in lam tubashir amran khayran aw ma'rufan, na hata kama ujabasi kwa mkono wako ukatenda, lakini maadamu aanta ahla alkhair, umemsaidia mtu wa khairi au aliyekuwa katika njia ya Allah. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithm waludwan. Ndugu zangu katika imani, na taawunu hii inaenea kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hajjatul wadaa alikutana na watu wakiwemo wanawake. Faqala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam man antum, qalu muslimun, wakasema sisi ni waislam. Baada ya kuuliza ni kina nani ninyi, qalu muslimun, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba sisi ni waislam. Faqalu wa man ant, wakamuliza na wewe ni nani. Qala rasulullah, akamwambia mimi ni rasulullah. Alipojibu hivi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fara'at imra'atun sabiyya, mwanamke mmoja akatoa kitoto chake kidogo kichanga alichokibeba akakionyesha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. akamwambia Rasul Allah, alihadha hajjun ya Rasul Allah, kwa sababu wako katika hajjatul wadaa, na kundi hili analokutana leo la Mtume sallallahu alayhi wasallam limetoka kwa ajili ya hija, na mwanamke huyo amembeba mtoto mdogo. Akamwambia Rasul Allah, alihadha hajjun, je, mtoto mchanga kama huyu ana malipo ya ibada ya hija? Qala na'am wa laki ajrun, akamwambia ndio, anapata hija na wewe unapata malipo ya kumsaidia mtoto mdogo aweze kufanya ibada ya haji, wakati ambako hawezi kuvaa ihram au hawezi kutufu mwenyewe au hawezi kufanya yale matendo ya haji. Ukasimama naye ukatembea naye kwa nia ya kwamba haji hii ni ya fulani, naam, lahu ajlahu alhajj au lahu hajjun walaki ajrun, anapata haji na wewe unapata ujira. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akathibitisha haya, na adila ni nyingi mfano wa hizi zinazoonyesha ujira wanaopata watu wanaowasaidia watu ambao wako katika njia ya khairi, na watu wanaowasaidia wenzao waliokuwa hawawezi khairi fulani, lakini wakawasaidia wakapata malipo ya haji au malipo ya ibada nyingineyo, na hao wakapata ujira wa kuwasaidia ndugu zao. Ndugu zangu katika imani, hata upande wa mtoto mdogo ambaye ni mchanga anaweza akapata ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio anatajwa katika vitabu vya fiqh, kadhalika ndio misimamo ya ahli sunna wal jamaa na wengineo katika ahli ilmi wanabainisha haya. Mtoto mdogo anapata ujira lakini hapati dhambi. Mtoto mdogo akifanya jambo la khairi anapata ujira, lakini akikosea hapati dhambi, kwa sababu kalamu imenyanyuka kwa watu hawa. Ndugu zangu katika imani, almuhimu maudhui yetu ni jambo la ataawunu ala albirri wattaqwa, kusaidiana juu ya wema na kusaidiana juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal'udwan. Allah anaamrisha saidianeni katika jambo la wema na saidianeni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu katika imani, aya hii ni miongoni mwa aya ambazo zimekusanya khairi nyingi, bali zimekusanya faida nyingi kwa yule atakayezingatia aya hii na yale yaliyomo ndani ya aya hii, kama wanavyosema mufasiruni. Ndugu zangu, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, ahlul ilm wa zamahizi na waliotangulia akiwemo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wanasema, wa taawanu ala albirr, albirr huwa fi'lu alkhairat wa taqwa huwa tarku almunkarat. Jambo la kusaidiana katika wema ni kusaidiana katika njia yoyote kutenda mema anayoridhia Allah, na albirr wa taqwa ni kalimatani idha jitamata iftarakata wa idha iftarakata jitamata, ni maneno mawili ambayo yakiungana maana zinakuwa tofauti, na yakiwa mbalimbali basi kila neno linakuwa na maana yale zake. Albirru ndani yake kunaingia kutenda mema, kunaingia kuacha makatazo. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyotanguliza, wataawanu ala albirri wattaqwa, birri kwa maana ya mambo yote ambayo ni ya kheri, na taqwa kwa maana ya kujiepusha na mambo yote ya shari. Hii ndio tafsiri ya ahlul ilmi katika aya hii. Ahbabana fillah, aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imefungamana na amri, amri ambayo juu yake wanapatikana wale ambao wamesalimika, wale ambao wamepona kutokana na adhabu ya Allah au kutokana na khasara ya duniani na akhera, kama zilivyokuja aya nyinginezo zinazobainisha masala haya, ikiwemo suratul asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jambo la kuhusiana haqqi na kuhusiana subra ni katika jambo la ataawun ala albirri wattaqwa. Ndugu zangu katika imani, amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anatuamrisha sote kwamba lazima tusaidiane katika hali hizi mbili, jambo la wema na takwa, na kadhalika anatukataza tusisaidiane katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja pia kwa maneno ya ujumla, amboni al-ithmu kuna ingia ndani yake maasiatu kulluha wa kadhalika al-udwan adh-dhulmu bi'ainiha dhulma kwa aina zake zote pia zinaingia katika mlango huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza haya mawili na atuamrisha haya mawili. Ndugu zangu, katika amri hii Allah subhanahu wa ta'ala yatabayanu lana, kuna bainika juu yetu anna ta'awuna ala naw'aini, ya kwamba kusaidiana kuko namna mbili, at-ta'awun al-ma'muru bih wa at-ta'awun al-manhiyyu anhu. Kuna kusaidiana ambako kumeamrishwa ndani ya Qur'ani na Sunna, na kuna kusaidiana ambako kumekatazwa. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya kwanza Allah ametaja aina ya ta'awun ambayo imeamrishwa, aina ya kusaidiana ambako kumeamrishwa, na akataja aina ya kusaidiana ambako kumekatazwa. Haifai watu kusaidiana katika hali hizo. Sehemu ya kwanza alipotaja at-ta'awun al-ma'muru bihi, kusaidiana ambako kumeamrishwa, Allah subhanahu wa ta'ala akakutaja kwa ujumla kwa kutumia neno al-birr awalan wa taqwa thaniyan. Na birri, ndugu zangu katika imani, ili tuanze kusaidiana katika sehemu hii ya kwanza, la budda li kulli muslimin wa li kulli mu'minin ay ya'rifa ma'na albirr, aweze kujua nini maana ya birr kwa ufafanuzi wake, na haya yanatajwa katika ayati nyingi kadhalika hadith. Lakini ilamu anna asas albirr, anna asas albirr hiya arkanu liman, tambua ya kwamba misingi ya birr, misingi ya wema, ila rasu ya wema, ili mwanze kusaidiana katika wema, lazima msaidiane katika imani awalan, lazima mpeane nguvu katika jambo la imani. Na hapo kutaingia kutosaidiana wakati imani inavunjwa, kutosaidiana wakati shirki inatendeka, kutosaidiana katika hali hizi zote. Lazima watu wasaidiane kwanza katika milango ya imani. Yakulu Allah Azza wa Jal, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmi alakhir walmalaikat walkitabi walnabiyin. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya hii zile nguzo za mwanzo ambazo ndo kunatangulia jambo la albirri wema. Ili muwe mnasaidiana katika wema, Allah amekataa, anasema laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, si wema kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi katika ibada mbalimbali za viungo, za viwiliwili, za vichwa na mikono. Wema unaanzia kwanza, akasema Allah, walakinna albirra man amana billahi, lakini mwema na wema ni kwa yule ambaye amemwamini Allah awalan, kisha akaamini siku ya mwisho, kisha akaamini malaika wa Allah, kisha akaamini vitabu vya Allah, kisha akaamini mitume wa Allah. Allah ametanguliza katika aya hii wema ambao lazima utangulizwe kabla ya mwingineo. Ndugu zangu katika imani, hakutangulii kusaidiana katika maisha yaliyobakia, hakutangulii kupeana nguvu katika jambo la ujenzi, hakutangulii kupeana nguvu katika jambo la biashara, wala kupeana nguvu katika jambo la kilimo, wala kupeana nguvu katika jambo la mambo mengineyo ya kuoa au kadha, na mambo yanayohusu miamala yetu. Ndiyo, hayo ni mambo ya kheri na ni mambo ya wema, lakini lalotangulia la mwanzo ni wema katika jambo la imani. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billahi. Na baada ya kuzitaja hizi, ndio maana Allah akafatisha wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal matakin, na kuendelea kutoa sadaqa kwa wale ambao ni maskini, wale wanaohitajia na mengineyo. Lakini kwanza amehusia jambo la kushikamana katika imani. Ndugu zangu katika imani, unapoisoma aya ya Allah wa ta'awanu ala albirri wat taqwa, lazima utazame, je, huu msingi wa wema tuko nao sisi kama wana familia? Kwa sababu at-ta'awun inatakiwa iwe ndani ya familia, inatakiwa ndani ya mujitama, inatakiwa ndani ya markaz, Inatakiwa ndani ya shule, inatakiwa baina ya watu katika jamii wanaozunguka. Jambo la kwanza na ndilo alilolitanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni at-ta'awun 'ala al-iman. Na ndio maana akaanza kuwahimiza, akaanza kuamrisha jambo la iman, jambo la tauhid. Na ndio maana Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alif katika Makka wa huwa yudarrisu at-tauhid, akiwa anasomesha tauhid akthara min 10 sana, zaidi ya miaka 10, takriban miaka 13 akifundisha jambo la tauhid awalan, akisaidia na kusaidiana katika hali hii. Kwa ndugu zangu katika imani, yapo mambo mengi yanatuhusu kusaidiana, lakini taawuni ya kwanza inakuwa katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ambapo watu wanavunja misingi ya imani ambayo ni kumwamini Allah, tu'minu billahi wa malaikatihi, na kuamini malaika wa Allah na kuamini vitabu vya Allah. Wengine wakawa wanavunja misingi, hawaamini Qur'an kama vile Mashia qatalahum Allah na wengineo kadhalika. Jambo la kuamini mitume wa Allah na haki za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kuamini siku ya mwisho na yale atakayojiri siku ya mwisho, ikiwemo hisab na mizan na surati na mambo mengineyo. Mfumo sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam unaelekeza wema uanzie katika hali hii, na watu wasaidiane awalan katika nukta hii. Na watu wakiwa na khalif katika nukta hizi, ndo sehemu za kwanza za watu kupatilizana, ndo sehemu za watu kuanza kuelekezana, watu kuanza kuhimizana na watu kuanza kukumbushana, kwa sababu ndo asas au ndo usus ya albirri kulliha, ndo isus ya wema ambao unatakiwa ufanyike. Ndugu zangu katika imani, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kadhalika Allah akakataza watu wasisaidiane katika jambo la uovu na jambo la kufanya uadui, katika jambo la maasiya na jambo la kufanyiana uadui baina ya mtu kwa mtu. Fulani anataka kumfanyia uadui fulani, anataka kumdhulumu fulani katika ardhi yake, katika mali yake. Watu wasisaidiane katika mlango huo, watu wasaidiane katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanajengeka kwa mujibu wa ilmu. Ili uweze kujua kwamba hapa kuna wema, lazima ujue hapa kuna ilmu, lazima uwe na ilmu ya kisheria ya kuweza kutofautisha kati ya wema na yale mambo ambayo si wema. Kwa sababu watu wanasaidiana katika mambo mengi ambayo ndani yake kuna kumaasi Allah, ndani yake kuna kufanyiana dhulma baina yao, na hayo yote yanaingia katika ta'awun almanhiyu anhu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuamrishana na jambo la kukatazana maovu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inaingia katika ta'awun ala albirri wa taqwa wa adamu ta'awun ala alithm wal udwan, na kutosaidiana katika madhambi na kutosaidiana katika uadui. Hili ni jambo la msingi kwa Waislamu kulifahamu, na wakahakikisha baina yao Waislamu wanaamrishana mema, kukitangulia katika wema huo jambo la tauhid. Wanakataza shirki katika hali zote na vigawanyo vyake vyote. Kadhalika wakahakikisha naamrishana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza au ameyafundisha, au kadhalika ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna zake. Ndugu zangu katika imani, leo jamii ya Waislamu imegubikwa na jambo la ta'awun, tena ta'awunul manhiyu anhu, kusaidiana ambako kumekatazwa. Watu wanapeana nguvu katika shirki zao, watu wanapeana nguvu katika bid'a. Ukitazama shirki zinazofanyika katika jamii zetu, ukatazama bid'a zinazofanyika katika jamii, utakuta kuna jopo la watu wanashiriki katika bid'a hizo. Ukitazama bid'a nyingi zinazofanyika, utakuta kuna watu wamechangia au wamewezesha katika bid'a hizo. Na kila aliyewezesha waliyeshiriki, faliyalamu annahu yaatham, atambue kwamba yeye anapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika miamala mbalimbali ambayo ni miamala ambayo ni muharrama, imeharamishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mahusiano ambayo ni muharrama, yameharamishwa katika sheria ya Allah. Kila utakapokuta uovu, utakapokuta maasiya, utakapokuta uadui, kuna watu wanataawan katika hilo, kuna watu wanakingiana vifua katika mambo hayo. Na jambo la kuamrishana mema na kukatazana maovu limepotea hali ya kuwa ndiyo sifa ya waumini. Walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd yamuruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waumini wanaume na waumini wanawake, baadhi yao ni vipenzi wa baadhi, wanaamrishana mema na kukatazana maovu. Na katika hali hii, ndugu zangu katika imani, tunayosema haya ili kila mmoja achukue ibra. Yule ambaye yuko ndani ya familia ajue kwamba anayo nafasi ya kuchangia katika wema ndani ya familia yake. Na wema wa kwanza ni kuchangia kuhakikisha tauhidu awalan inasimama, kadhalika ibada zinasimama na maamrisho ya Allah yanatekelezwa ndani ya nyumba yako. Ikiwa wewe ni mwanamme, fa'lam annaka mas'ulun, ujue kwamba wewe utaulizwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Katika hao waliotajwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, warajulu ra'in, na mwanamme ni mchunga, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na ataulizwa juu ya uchunga wake. Mwanamme ni mchunga na ataulizwa juu ya uchunga, kadhalika mwanamke ni mchunga. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake na ataulizwa juu ya uchunga. Kwa tunaposema jambo la ta'awun, lazima kila mmoja ndani ya familia ahakikisha na mchango wa kuamrisha mema na kukataza maovu, na hayo yanaongozwa na iman, na hiyo pia inaongozwa na jambo la elimu. Kila mmoja ahakikisha ndani ya familia kuna msingi wa watu kusoma. Mwanamume asumbue familia yake, mwanamke amsumbue mmewe na watoto wake, na watoto wasumbue watoto wenzao na wazazi wao. Kwa taawanu ala albirri wa taqwa, shikamanani. Kwa sababu linapokuja jambo la ndoa ndani ya familia wanasaidiana, linapokuja jambo la biashara ndani ya familia wanasaidiana, linapokuja jambo la uchumi ndani ya familia wanasaidiana, linapokuja jambo la msiba ndani ya familia wanasaidiana. Limadha la tataawanuna fi amri alilmi, kwa nini hawa pia wasisaidiane katika jambo la elimu? Kwa nini wasipeane nguvu kwa jambo la elimu? Kama ni kwa zamu, kama ni kuchangiana pesa, kama ni kukumbushana kwa aliyesahau, kama ni kuchukiana kwa asiyetaka kusoma, pia inaingia katika mlango huo. Wa taawanu ala albirri wattaqwa wa la taawanu ala alithmi waludwan. Jambo hili miongoni mwa mambo ambayo yatasaidia jamii ya Waislamu kusimama, jamii ya Waislamu kujikwamua kutokana na matatizo walionayo. Waislamu hauwezi kufanikiwa abadal abidin. Hata ungesema Waislamu mimi nawapa kila wanachokitaka, Allah anaweza kaondosha neema zote. Wapo wapi ambao Allah aliondosha neema za Allah baada ya kuwa walizikufuru neema za Mola wao? Ni wengi mno ndani ya Qur'an, kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa lazima watu wataawan kwanza katika jambo la elimu, na kila mmoja muhimize mwenzake, na watu wasione aibu katika jambo hili. Mwanamume asione aibu kwamba mimi naanza kusoma alif, wala sio aibu. Aibu ni pale ambapo utahudhuria mbele ya Allah siku ya kiyama hali ya kuwa ulikuwa ni mjinga na nafasi za kusoma zilikuwepo. Aibu, aibu na fedheha ni pale ambapo utasimamishwa mbele ya Allah siku ya kiyama, ulikuwa na uwezo wa kuyajua mambo mengi ya kidunia lakini haujui dini ya Mola wako. Hii ndio aibu na fedheha mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika huwa al-khusran al-mubin, na hiyo ndio hasara iliyo wazi. Kwa taawuni ya kwanza ambayo tunahimiza na ndio iliyotajwa katika Qur'an ni taawun katika jambo la iman, wal iman la yata'atta illa bil ilm, na imani haiwezi ikaje isipokuwa kwa elimu. Kwa watu ndani ya familia wahakikishe wanasaidiana katika jambo la wema ambao unaongozwa na unatanguliwa na jambo la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi wahakikisha watoto wao wanaisoma dini ya Mola wao kwa usimamizi. Si hatusemi sawa, bali tunasema zaidi ya wanaposimamia shule na tuition zao ili wafaulu. wanatakiwa wasimamie jambo la dini zaidi ya wanavyosimamia kule, zaidi ya wanavyogharamia kule, kwa sababu jambo hili ndo limebeba aslu saadati wal falahi wan najah, ndo limebeba msingi wa kufaulu duniani na akhera. Jambo la kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoijua dini ya Allah ni jambo ambalo linabeba misingi yote ya fedheha duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, da'wa yetu haioni furaha kwa watu kujaa msikiti pasina ilmu. Da'wa yetu haioni Waislamu kuwa na idadi kubwa hali ya kuwa hawajui swala, hawajui imani, hawajui khari, hawajui shari, kumaana ya uovu, kumaana mambo ya Kiyahudi na Kinaswara ndani ya majumba yao, ndani ya maisha yao. Hatuoni kama kuna khari katika hili. Wale aliwataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akala fi laqsatiha, qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasul Allah, qala la bal antum yawma idhin kathir aw kathirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i as-sayl. Wala liwataja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Thawban radhiyallahu anhu kuwa watanyanyaswa, watateswa na maadui, watasambuliwa kama watu wanavyoshambulia chakula wanachokipenda. Wakamuliza, je, ni kwa sababu ni wachache? Akasema la, bali watakuwa ni wengi zaidi. Mtakuwa ni wengi, lakini ni kama mapovu ya maji machafu ya barabarani. Mapovu ya maji machafu ya barabarani. Humu alladhina la ilma lahum wala imana lahum wala khaira fihim, ni wale ambao hawana ilmu wala hawana imani, na imani yao wanaamini Allah yupo. Yuko wapi? Kwa sifa zipi za Allah hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa haki zipi za Allah hawamjui Allah azza wa jal? Kadhalika hawamjui Allah ikiwa hawakujua mitume wa Allah na yale yanaambatana na jambo hili. Ndugu zangu katika imani, hatuoni khali sisi, na hii ndo nidhaa, na hii ndo changamoto inayopatikana baina ya da'wa ya salafia na da'wa nyinginezo. Da'wa yetu inahimiza watu wasome kwa maslahi ya nafsi zao, kwa sababu Muislamu atapoingizwa ndani ya kaburi lake, fala yara au lay yara mu'inan ghaira a'malihi, hataona msaidizi zaidi ya matendo yake. Ikiwa mtu ataishi katika jahal, katika ujinga, hawezi akajua khairi ya kufanya, na khairi atakayoifanya ala jahlin haiwezi kumsaidia mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunahimiza na tunaamrisha na tunaelekeza ndugu zetu, kila mmoja ajitolee kwa wasaa wake kusoma. Kuna aibu gani kwa Muislamu kusoma? Kuna aibu gani kwa Muislamu akatenga muda wake akakaa chini akasoma dini ya Mola wake? Na kuna aibu gani Muislamu akasema mimi sijui swala, naomba nisomeshwe swala kwa sharti zake na nguzo zake kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna? Kuna aibu gani? Mbona tunapiga magoti kusoma mambo mengineyo wazima na wazee na mvi zipo? Mbona tunapiga magoti kujidhalilisha kwa watu wengineyo tusome elimu nyinginezo? Bila shaka jambo la kusoma dini yetu ni jambo linatangulia katika mlango wa ta'awun 'alal birri wattaqwa. Na ndugu zangu katika imani, inawezekana mtu akachukia kwamba kwa nini tufuatiliane kila mmoja sana hali yake. La, daiman nadhkuru qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mara nyingi tunataja kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotoa mifano ya watu aina mbili, mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, mfano wa mtu ambaye amesimama katika mipaka ya Allah, anasoma dini, anafanya ibada, yuko katika njia ya khairi, mambo ya haramu anajiepusha nayo, amesimama sawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatolea mfano wa mtu huyu na yule ambaye yuko hovyo, hasomi, maovu yamemzunguka, swala zote anaziacha, au mwanamume haswali kwa jamaa na hali kama hizo, hali ya kuwa ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa kwa mwanamume kutoswali swala ya jamaa. Si dhambi ndogo, ni katika kabairu dhunub. Yule ambaye amejikita katika hali hizo na akawa na uovu wa namna hiyo, na wengine wakao wako safi wanaishi, wanasoma, wanatengeneza akhira yao, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafananisha ni kama thali qaumin istahamu ala safina, ni mfano wa watu ambao walipiga kura kwa ajili ya kupanda katika safina, katika meli. fakatasara baadhuhuma alaha wa baadhuhuma asfalaha. Wakati wanapiga kura, kwa sababu katika meli yote nyote hamwezi kupata klasi ya juu, wapo klasi ya juu, wapo klasi ya kati na wapo klasi ya chini. Baada ya kupiga kura, fasara baadhuhuma alaha, baadhi yao wakapata kupata sehemu ya juu, wa baadhuhuma asfalaha, na wengine wakapata sehemu ya chini. Waliopata sehemu ya juu wakawa wamestarehe, na wapata sehemu ya chini wakawa wamestarehe, lakini wao wakawa na shughuli moja. Fakana alladhi fi asfaliha, wakawa wale ambao wako chini yake, idha staqau min alma, wakitaka maji ya kunywa au maji ya matumizi, marru ala man fawqahum, wanapita kwa wale ambao wako juu yao kwenda juu kuchota maji, wanapita kwa ajili ya kwenda kuchota maji. Faqalu, baada ya muda wakasema, law kharaqna kharqan, law tungepasua hapa tobo fulani, law kharaqna fi mawdhi'na kharqan, law tungetoboa katika sehemu yetu hii tobo fulani, kwa sababu maji yako chini sisi tunafuata juu, kwani tusitoboe hapa chini ya meli? Hawa watu kwa akili yao walionayo wanataka urahisi wa maisha, kwa akili yao walionayo pengine wanaona tunawapata wenzetu wa juu kila saa kuwapitia na nini, kwani tusitoboe chini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, fa in tarakuhum, endapo wakiwaacha hao, endapo hao wa juu wakiwaacha hao wanatoboa ili wapate maji, halaku wa halaku jamia, au halaku jamia, wote wataangamia. Wa in akhadhu ala aidihim, na endapo watawashika mikono yao wakaambia msitoboe, nadau wa nadau jamia, wale wanaotoboa watapona na wote pia ndani ya safina watapona. Huu ndio mfano anaopiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa watu wanaohimiza na watu wanaoamrisha mema na watu wanaosimama katika njia ya sawa na wengineo ambao wako mbali. Kwa nini wasiachwe? Ni kwa sababu maovu yanayofanywa na watu yanasababisha halak, yanaweza kusababisha halak, maangamivu kwa mjitamaa mzima, yanaweza kusababisha madhara kwa jamii nzima, iwe ni leo au baada ya kuondoka. Na mtu mwingine anaishi katika familia hasomi, wala familia yake haisomi, madhara yanakuja kukuta familia hii au yanawakuta wajukuu hawa, baada ya miaka ndo wanapata urithi wa uovu ambao waliuasisi mzee wao. Ima alifanya miamala ya haram, ima aligusa shirki, ima alikula riba, ima alifanya dhulma, au alifanya kadha wa kadha katika yote ambayo ameishi nayo. Wakati mwingine dhambi yake inaweza kutokea mpaka madhara yakaendelea kwa vizazi vinavyokuja, kwa sababu ya urithi wa mzee na yale aliyotanguliza. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu hiyo ikawa hatuwezi kuridhika pasina kuamrisha mema, pasina kusaidiana katika jambo hilo, na pasina kuwekeana msisitizo katika jambo la kuisoma dini ya Mola wetu. Ndugu zangu katika imani, tunazihimiza nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu katika wanafunzi kwa ujumla na Waislamu wote, ya kuwa maisha ya Muislamu kuishi hali ya kuwa hasomi dini ya Mola wake ni maisha ambayo hayana sehemu katika dini ya Uislamu. Ni sawasawa awe mwanafunzi, ni sawasawa awe ni mzee mtu mzima, ni sawasawa awe ni bosi wa ofisi fulani, maisha ya kuishi Muislamu anaishi aliyakuwa anaridhika na ujinga, jambo hilo ni katika mambo ambayo hayana nafasi katika Uislamu. Uislamu unamtaka kila Muislamu aisome dini yake. Leo katika jamii kumepatikana migawanyo ya watu. Kuna kundi la wanafunzi wasoma dini na kundi la watu ambao ni mabwana, wao jambo la kusoma haliwahusu. Wao wanajua swala moja au swala mbili kwa wiki basi khalas, ama kusoma dini ya Mola wao haiwahusu. Kaanna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au fakaanna man-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam darasa sighar wa taraka kibarahum, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza da'wa aliwafundisha watoto na wazee wakao wao wanazunguka. Haikuwa hivyo, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwagawa watu kati ya wanafunzi na watu wengine hawana nafasi ya wanafunzi. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, na aya hii ya Allah inawagawa waumini si watoto. Hawakuwa waumini wote watoke kwenda jihad, wanaume ni sawasawa na miaka 30 au na miaka 40 au na miaka 50 au 70 au 100. Wamakana almu'minuna liyanfiru kafa, hawakuwa waumini watoke wote wanaume. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa liyatafaqahu fi ad-din, kupatikane kundi la wanaume wabakie wakaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wasome dini ya Mola wao. Kwa Allah anaamrisha wanaume wasome dini, na hadithi zilizokuja, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din, man ismausul, ambayo inaenea. Na hapo kuna taja sharti, ili hili liwe lazima liwe, ili mtu aweze kufaulu, aweze kuwa ni mtu wa khairi, Allah atampa fiqhi ya dini. Kwa maana naingia kila mtu mwanamme au kadhalika mwanamke, maadamu ni Muislamu lazima aisome dini ya Mola wake. Hatusemi watu wote lazima walale sakani bwenini, hatusemi watu wote lazima wakae asubuhi mpaka jioni, wala lazima pia wahudhurie kila siku, lakini mwanamme apange muda wake wa kuisoma dini ya Mola wake kulingana na hali zake na maisha yake alionayo. Ndugu zangu katika imani, hayo yote yanaingia katika aya tuliyoitaja, wataawanu ala albirri wattaqwa. Mahizbi wanaisoma aya hii wakiwa wanachangishana kwa ajili ya safari, wakiwa wanachangishana kwa ajili ya ujenzi wa vyumba, wakiwa wanatafuta kadha, wataawanu ala albirri wattaqwa. Hawahitaji aya hii kuwa kunaingia kusaidiana katika imani, kusaidiana katika kusoma, kuhimizana na kuamrishana katika jambo la kusoma. Kadhalika masufi nao wanaisoma aya hii wakiwa wanakusudia kuchangishana katika bid'a zao, katika maulidi na khitma na mambo kama hayo. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Na wengine katika harakiyun wanaisoma aya hii wakiwa wanakusudia tusaidiane katika kujenga mashule, kadhalika hospitali. Hatusemi ni haram wala ni haram, yani shule si haram wala hospitali si haram, lakini haya mtafanikiwa ikiwa imani itasimama sawa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyojengwa katika imani, uchumi wao ukawafaa, utabibu wao ukawafaa, maisha yao yakawafaa, biashara zao zikawafaa. Na walipokuwa kabla ya hapo hazikuwafaa biashara zao wala uchumi wao wala utabibu wao wala shule zao, hazikuwafaa walipokuwa hawako katika imani. Walipoingia katika imani, khairi zote zikafunguka kwa sababu wamesaidiana awalan katika jambo la imani, awalan katika jambo la ilmu. Ndugu zangu katika imani, huu ndo msingi aliyoasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaisoma aya hii tukikusudia tusaidiane katika wema kwa ujumla wake, katika mambo yote ambayo ni ya wema watu wasaidiane. Lakini mwanzo kabisa tutangulize kusaidiana katika imani, tutangulize kusaidiana katika elimu. Unapopona mwenzio imani inashuka, anajichanganya, anaacha ibada, anaacha darasa, anakuwa kadha. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Ama kuchelea kufanya hivyo, ya kuwa tukiamrishana wema katika tauhid, tukaamrishana wema katika sunna, au tukakatazana shirki, basi watu watayumba, watu watachukiana. Maana kuna mambo ambayo yakitajwa kama hivi, watu hisi kama yanawagawa watu. Tazama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na watu wameenda katika ghazwa ya Hunain. Walipofika sehemu, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuta wale makafiri wanamti maalum wanatundika silaha zao, wanamti maalum wanatundika silaha zao kwa ajili ya kutabarruk ili washinde vita. Masahaba wakamuuliza, wakamwambia Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, tujalie na sisi mti maalum kama ambavyo wao wanamti. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, qultum kama qalat banu Israila li Musa. Akawakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawazuia na jambo la shirki na kupita nyayo za shirki. Hakuchelea nikiwazuia hivi, wengine watarudi nyuma hawapigani jihad. Hakuchelea hilo, nikiwazuia shirki wengine watakuwa na vinyongo hawatopigana kwa furaha. Hakuchelea hili, kwa sababu shirki itabatilisha khairi na baraka na jihad haifanikiwi. Shirki itabatilisha khairi na wala mafanikio hayapatikani. Kwa jambo la msingi ndugu zangu, kadhalika shirki, kadhalika bid'a, kadhalika munkarat na maasi yote, lazima tusaidiane katika kuamrishana mema na kukatazana maovu, na msingi wa yote ni kusaidiana na kuamrishana katika jambo la ilmu, sisi wanaume kadhalika na wanawake katika sisi, kwa maana wanawake wetu na watoto katika sisi, kwa maana watoto wetu, kila mmoja apate nasibu yake ya kuisoma dini ya Mola wake, ili afurahie kumwabudu Allah ala ilmin wa ala basiratin, ili afurahie kuacha maovu aliyokuwa na elimu nayo na anayajua. Akulu ma tasma'un. Allahumma inna nas'aluka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على الفلاح. ودقامة السلام. ودقامة السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.